الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم بغضة ومناسبة دمخز مخي عظمت دا قرآن ذكركم او تفصیل د دریو فرقو سره د حکم دنیاوی او اخروی نه او تاریخ د تاریخ صفات ذکر کړه او دو امثله ذکر کړه. د منافق او د مسلمان او د منافق اعتقادي او عملی تفصیل وکړو. او سوی او اصلی دعوان الحمدللہ رب العالمین ایاکنا عبدو و ایاکنا استعین او دعوتی کرکی چی در تمام ادیان سر دی داخل پوری دریف رکی شویو متصوق در ایاکنا عبدو و ایاکنا استعین و پا مسئلہ در علاق کی مددی و جنوس دام اصلی مقصدی خبر تذکرہ کی من لیلی ہوں ددی زینا ددی اسی اولی اسی دویم باب شروع کی گی دار لکریم باب اندی اول ایسا دا قرآن کریم چی مختصر بکی مسئلہ دا توحید دا اللہ دا یوالی ما زمنان زمنان کل رسالت و سرزم کئی کل صداقت تا کتاب کل ایمان بیوم الاخرہ کل تقوید کل زواجر کل بشارات تشجیع دا ذکر کئی کل قباحتون ذکر کئی ردی دعوی پخلاف دا طول عرص عدلہ اقلیہ ناقلیہ وحیہ ذکر کئی اندی دعوی دی سواد پرندی تا گردی پری سکی. مدویم باب دویم باب دیوشتم آیاتنا سلویختم اکوری سلویختم آیات پوری دا سورتا اول کی تدی کی دعوی اصلی ذکر کئی جمعت کی سورہ فاتحہ کی اجمالاً و الحمدللہ مالک و الدین پوری ایاک نعبد و ایاک نستعین او پدی دعوی باندی پینزو ادلہ ذکر کئی عقلی یو جس تی پیدا کری تی پاللی درین ستاپلار نکی پاللی درین زمکی در اللہ ہموار کری دن سلورم اسمان در اچت جو پر سخت ہم محفوظ در اکران جن یر این در اللہ ختم کری دن او پینزم دبران باران وری خلگورا دادون احساناتی کری دی او بیان تر اللہ سر مطلوب تصفات کی برابر ہے و بیرد بہمی آدیون مطلعان بیاد توحید و رسالت و صداقت دا کتاب دا وصلہ زمنان ذکر کئی جدا ختم کی ابیا اثبات دا قیامت کی فتقن نار اللہ بیا یو اعتراض پر صداقت دا قرآن وین کنتم فی ریب مما نزلنا او پر رسالت کی اشارہ دا دلیل وحی دا دا خلاصہ وان چتا تا دا قرآن دا وحی پر مسئلہ دا توحید شوئے دا نکل کلا اس بات دا داری کئی تذکیر بن نعم ون نقم

عبادت منگ مخ کی ایا کنا وضو کی تفصیل کرم اور مناظر الساحرین حرام پیش کرو کم صفات چی دی عبادت دی عبادت پی کاملی گی او دا زرا و دا خلی داندامون دی عبادت اقسام مخ کی ترشیم خودونا خبر انا او بدو یو مانکی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر بغوی معالم التنزیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تفوس شوی انہا غویل پر طریقہ دا حضر سنت چی کم خط تفسیر دینا بغوی درے نوی کی دیں مانکی دا او عبودو درے نوی اولنے جل دیں آغا وی یا ایوہ الناس خطاب مکی والو تھا یا ایوہ الذین آمنوا خطاب مدینے والو تھا لیکن دل تدا عام دے ٹھولو تھا او بدو مانکی وحیدو یو گنے اللہ بذات و صفاتو کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی کل ما ورد فی القرآن من العبادت فمعناه التوحید قرآن کی لکم دے کی لفظ دا عبادت انو داغا معنی دا یو والی سر عبادت کو کئی یو اللہ لہ عبادت یو اللہ لہو کئی دارنگ لہ نور مفسرین لگن دا کی وضاحت کئی پکی اگا دا اگا وی قددی خطاب تعلقو مومنان تا نبیا ماند ہمیشوارے علی صلاتہم دائمون حافظون او قددی تعلق دا خطاب کافر تا نبیا ماند او جیدو زان کے عبادت پیدا کی کم مشرک تا نمانا وحیدو نہ مشرک عبادت کی دا غیر اللہ نہ حکم شو وحیدو کا منافق تا خطاب نہ اخلصو العبادت للہ عبادت خاص کے اللہ نے ذکر منافقت کی دن اے پروتی دلائل ذکر کئی اے خلقو ٹول مخلوق تیران دے اعبدو ربکم نعمتون قرآن مختلف ذکر کری دائی کری در سر دائی کری نو لینا شکری کے نوے من خبر عبادتی ہوگا اعبدو یو گنے اللہ پہ عبادت کی شرب دستاسی رد دے پتہریو بانی آبو وی روٹی مکان کپڑا لکتل تم چمخ کی چغوالی وان روٹی کپڑا مکان نا یوازی روٹی کپڑا مکان ندے بلکہ تربیت دے مکمل ظاہری تربیت ظاہری اسباب دلانے او عام تربیت لکا کما رب بیانی صغیرا اللہ اور کوٹوالی کی دماغ تربیت کرو پگٹوالی کی رکڑو زوانے کی بڑھاتوں کی رکڑو و تربیت عام دے ولیو کا عبادت دا اللہ زکر چی تی نشن وجود تراؤسی دالوی نعمت و بتاوانی اگر ابو خلقکم چی پیدا اکر تاسل را نشن وجود تراوست وجود ورکول لوی نعمت هر نعمت نورستو حدیث کی راضی وای الحمدللہ اللہ استاد اطرف نودا نعمت استاد شکریہ ادا کن بل والذین من قبلکم آکسان چو پخواستا چنا ابن جریر مانا کئی نور مفسرین مانا کئی لارانو نکنستا چین لعلکم تتقون خامخا زان بشکی خلاف دلانم خامخا وی ریگی سگوی وی لعل واسا دا حروف تی ومانه دا امید تی شک دا پار رازی که دش وچی دا اللہ دا طرف نوی نو بیا واجب نو بیا لازمی بانه دا اکدل تمنگو کر اللہ ما بغوی جی کرتی او دغه د سوالوم ده هغه پدې چې توحید نجات او بچاو د اور نه دا یقیني دي نو فلال لسره شکی ولې راو نو یو جواب یې کوي چې دا وزان د مخاطب مخاطب په ګمان کې شت دی دا الله په طرف کې څه واجب کله چې د دې نسبت الله ته وشي د اوجوبي لازم معنا ده خامخا ویلي او کله چې نسبت بنده ته شي نو بیا د شک باندې شاید چې ویلي سورۃ الطه سلو سلو استم تاسو ګورئ صلو صلو وقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى شاید چوری او یلی یا او فمانه ده بل بلکه ده پار ده یرولو او بیزان لبانه شو یاو یا دا جواب چه ده بادشاہان و عادت دائی چه یقینی خبران کرپا شکیل فصل ذکر کئی او روب مخلوق باندې لکه وی ورکه د تصرف دا شی وې پته نه لګی چې شنو یې دی چې پر تاسو شي راځي یا دا جو چې الله ته نسبت یې نوجوب کوندا خپل منځ کې نو بیا ترجیح او شک د فراز راځي دوستو وای الذي هو الله دو دلائل ذکر شو در صفات او تربیت نو مری قران ذکر کئ زی په دې برابر دي زمون دا یا صفات دا یا نمونه تاسو چې چا ته وای کول شي ارونی ما دا خلقو من الارض او خای مون تاسو کرشما رزمه کې نه څه پیدا کړی اسوار نه پیدا کړی نه نه او اللہ شکر دولی دن ساج دفار از مکہ فراشن ہموارا لکا بستری پشت گرزی پکی نسخت دنری رنر وصوا واسمان بلاعن چتم قرآن بلزی کی ذکر کئی سقفم محفوظ چت دے وساتر شوی دے دو زیدونم دچوننا ها قیامت کی با کی از السماء انفطرت و از الكواكب انتثرت و از السماء انشقت و اذنت لربها و حق دور لائفه یا ویز الشمس کورت ویز النجوم انقدرت دا عذابونو نفی پکی ذکر کری عذابونو ذکر کری وکدا یروی شرا ورزیگی اعلان شوئے دے سکلو نمخ کی خلائی سٹیشن دا امریکی نو هر ٹیم بدلی اعلان زان ساتے ادا سے بکل ادا سے ہو آنزون مغا دریات کی ورزیگی دا خلق ازرہی ویستے ہو نا نا دا یرو نشتے بعض خلق اعتراض کئی چه دا خواسمان نده دا زمان پا نظر چه رازی دا فضا دا نمگوائی هارا غشه چستا دا پاسی و پتا سوره که فواسما ستا سی اقیدی معافیق مونتا خوائزه دا لجا خودی فضا نمخ کسره اسمان ده جواب سی و انزل گولا ما تاسی و لفظ چه دا چاس را تعلق سی دی متعلق په اعتبار سره معنا بدلی وګوره انزال له قران ته نسبت کی فرشته ته الله طرف ته نو په معنا درالي ګرو او دت ته نسبت ته مطر باران ته په معنا د ورور الله ذاتین سمانه نشنو جو تر اوصل لا نکمل الله پیدا کړي دا شي احسانی چانه لیکي زین اد اللہ درکو دا دی خلق زینو اللہ اور پاکستان ورکو نجیواری کو نسی شروع تو تمام گناہوں نے کی اسوان کوٹا مد اللہ درکرام نبیان ناشکری کے بل چاہتا سجدی کے دا بعد اسوان نو دا روح دا پارا میں قرآن را ہو لے گلو دا بدن دا غزہ دا پارا میں باران را ہو لے گلو وانزلا اور آوری اللہ من السواء اذا بران ما انباران کلو توی مدرار شبعیز باران ما انباران باران بسیم دبرانی من السواء اولی ویلو ویدا دفار دا تمکید خبر از رکی که نئی وضاحت دفار فا اخرج بیهی دا قرآن کمال بور اللہ خزدہ شرعوی فا اخرج بھی فا تفرعیہ دا اشارت دیتا چی معاصر پدی کیا اللہ علی نور آباسی پدی باران سر من الثمراتی دمیون رزق لکم دا پار دا فراکستا سین رزق لکم دفار دا فراج ساشین سورة السبا درشم آیات دوره سبا درشم آیات بیا اللہ وی الا تجعلوا لله اندادا نمگر دوی اللہ لان اندادا برابر پیو صفت کی دا اللہ سلام مگر دوی اللہ لان مخلوق برابر پیو صفت کی دا اللہ سلام یو صفت دا اللہ ورنکی مخلوق تا ان شاء الله مانبي اذنيت کو وصول اور ایک سورۃ السبا یو دشمایا وقال الذين كفروا اوي اكسان في كفر يوتم نمن القران لن نؤمن بهذا القران وتر قیامت نمن ذا قران باور نکو قران ولا بالذي او نفاس بين يديه چتير دي مخددنا نور كتابنا ارمان دي كتا لدره بندا دي چه سوئي و كتا لدره لحال لقیامت کلا چه ظالمان یعنی مشرکان ان شرك لظلم عظيم کلا چه مشرکان ودولشین عند ربهم ده الله سرهم یعنی مخی ده الله واپس کئی با بازی ده دین بازو توینا خبر کشران گوئی تابدارو تا جتا چه منگر کن وی با کسان چه کمزوری شویو تابدار عقیده اللہ تبا کڑیو کمزوری کڑیو موتا برو تا کشرین وی تاسی نمونگو وی خام خام مومنان وی با غٹان اغا کمزورو تا آیا تاجو یا انکار آیا من من کڑیو من بند کڑیو تاسی لر دا قرآن نا پس داغینا چراغلی و تاسی دا قرآن نا بلکی وی تاسی پخپل مجرمان نا ما کلویلی دا سی دشمن دا چید ننوی قصبانا لکه مخ کی چویلیو رافیزی صدر غداری وی وعدہ سی چیده او دخلی خبر انن یو شن سوا بلشن انا پا شیعو کی خود دروگ دیر دیکن داوی عقیده دادا چی دروگ آیا خبر پتوا دروگ آیا نوائی با کمزوری موتبرو تا بل مکر اللیل و النهار بلکی فریستا سی دشپیو و دورزی دشپیو رزی اڈم وی چی تاسی کرا چی تاسی غمتا مرکولو مکرو کم نسبت دیو تے رکو تغییو زن دو بسید ہو جو اتا سی حرام توبو دشپیو رضی مولا تراغ جار سبنگ زی مواری مانگ پسی راشی مانگ تمیل انک حرم اللہ و نجحل لہو اندادا مانگ تمیل چینکارو تو یو آجی دا اللہ نا دکتا خبر امرا تک تولے چینکارو تو و دامیل چوگر دو مانگیل اندادا حسدا لازمی مانا واسر رو نظام ادا ازداد ہونا یو کارا بکی پیخ مانتیا دیم پٹا بکی پیخ مانتیا چی دامو بسو خور پڑی نیدر قرآن کریم دبلاغت کتاب دیم مخ کی ذکر کر سمرات تخریب کئی نتیجہ خلاصہ جارو اللہ نعمت لوگ دمیون میں دل پیدا کی بے کرا و خراب نے لکہ سورۃ المؤمن بگورے سلوش پہ تبایا سلوش کم سکرا الله الذي جعل لكم الارض قرارا مخکس ریمو لگو الله ذات دې چې ګرځولې دستا چې دمکا ولاړه قران دا ولاړه اسمان راکته یو په پلان ونه سرنه دا کې یو په دسان دی موږ دې ځوانو نه کې سړی نه لاس پرې کاو بدن ورو ورو بچيږي درد وي قرارم و سما ابنا مخکس ریمو لگو و صورکم دا نعمتونه بنا چت او شکر در کڑی دیتا استم فا احسن صورکم نسخ است شکل استازیم این استا پاقیده کی اخپل شکل سون در تخیستخ کاری تو سڑی تو ہوئی وی ماسر دا اخپل مخنبر لیو نا هر چاہتا اللہ دا اخفل بدن دا شکی مدی کردو لے دا اللہ میرا نعمتون تو گا کدا شیوے نو خیستو بجون تیر کڑے ہو اتور شیو درن بدمورا نوی بخفل زان پڑ لے

دا زینا مگوزی و بلزی که یولا نتیارا آخری گوٹتے جکل روان کو استاری آئی دا مائے مارتے مارکور لیدلی دو دکو آئی نماتا یویر چھو دوارا تاو اول خدای شدار بریلیان لوی پیر دے گا نا مائے دا دوارا تکم خریز مسلمان دے ذکر مبرد اینا مسلمان و مارا شوش والا دیتے ہو رسول اور گورم چې دې سیټ ته یو ټرن کې شکل ښکاری خسته شکل یې هو به چې دلاړم او سوري کې مادا شو کړ ښکاری ده یو سپینګری نه سو چشمه یې لګولې هغه هم ځانلو زوم ځانلو الله ګیرای دونه و چې اثر کې دا شواړ ولې او سری جامې دي زمان دروي هم دروي دا چې خسته و چې دا جامون هم خسته ښکاری سترګې مې په خوږې شوې پاغا خزانه کې سنو تصویر شو نو شبه بعد چا اکار لاړو ناتو چې پریشان کېږم الله به خیر کړي مینه هم پریشان سزا او قدر باندې مو ایمان ما ته څوک یې ویزه پلانې مې لرې شم ګډه شې نو ما ته څه شو مې زه پلانې زما د زړې زمانې مرګره نو ما ته ته هم ګډه شې ما ته ته هم ګډه شې دا مثال ما ته دا خوب بیا ما یو خوب لیدل و هغه ته مې وویل هغه تعبیر وویل هغه سیوا دایو مستقل علم مطلب ابن سیری رحم اللہ کس کولی گو اگلار خدی نتا پوستی اگلی نور پتر آتنیشتا و دن کومل باندی حمله شوی و امم طول کری والا تختی دلی و سم مرشی و ما سر یو ماشو مو اگل ما دوانی لاندی اچولی و اوزت تلی و نور آتا پتنیشتا دا ماشو مو ما کسو شی مشور و قریبا دوانی دلاندی بیا انتدائی مو بیا یا دست پتہ نه ابن سیرین رحم الله تعالی یو سړی ور تراغې ویزا آسان دی وای خد الله ور تلی او مستبد واجب فی الناس دا آیت دل بل سړی راغې هغه ویزو خو کی اذان دی بدو خد بلش سیوانویل چوتو شاگردان و توی چی دا گولی خوب بیو شانده بی دس ریب بدنامی کی فازن مغزن ایتو هل ای ایتو هل ای انکم لسارکو شوام درسی بدنام شو دو دل تغنی آبتر زکر کئی کو گولی یا ایو الناسو اے خلقو ان کنتم فی ریبی من الباسو کچر ساز شکی دا دوبارہ پرس کے دونا یعنی دا قیابت نا راستو دا قیابت نمونگا پیدا کری تاسل رام جنستا نکل رام من ترام دا خواب نا خٹ او بیا تاسل پیدا کری من نطفت دا ساز کی دا اوگونام منی او بیا دا قیمنا جامش بیوینینا او بیا دا کربندینا مخلقتا پورا او غیر مخلقتا نا قسل خلقت کم عمر والا یا اندامون کی کم والے اور ظاہرہ ممتازی درام اور پادکو ممتازی درام پا خیٹو دمیاندو کی رحم سونے چھ دمون کو خیلو نیٹھے معلومی پوری بیا اوبازو تازی درام آشمان نا بیا مفریدو تربیت در لکو پورسے گئی اشدکم مضبوطیاد عمر فرطا بعد اس تاسنا گدی چواب استرشی مخید بڑا توم نبازی غریش واپس کریشی لانی عمر تا دیر پارا چن پوئیگی رست دا پواکولونا پس دا پواکولونا پیششی نس پیری بدا نس پیرگی دا تبوز کئی را دا سنگا نکنوسی تبوز کئی جو ایک شر پیردے پوچھا لیگی او کرے بڑا شوتو پیری تبوز کوئی مردلی خراب جلے کھا تمنا پیر لیوانی لیگو زرطین درد رکھو یاد اوی نزمه کلرا آویدتن وچ اصد دا کلچ گورمون پریبان باران نا دو خوشحالشی و ربت او پرسیگی او راو چکی دا هر قسم جوڑا جیوا تازا اغا حدیث کے شرازی احتز عرش الرحمن لموت سعد بن عباد ندا مانا نا چو خوزیدو خلق امدقا مانا کئی خوزیدل دا خوزاوال دے اللہ ذات و دا عرش کرسی دا صفات دا زاوال نمنزہ و پاک نمانا سرا خوشالشی یو بختور سڑے را روان یو خوز سڑے را روان دے دا عرش فرشتیم خوشالشی لکه حدیث کې چې راځي د نیک شری روح نو فرشتي په خان انداز کې وځي او چې بدی نو په بد انداز کې دا صفاتونه ذکر کړي دا رنګلا ذکر کړي په سورۃ المؤمن کې وښ پیدا هغه موږ مستی شو سورۃ المؤمن کې وښ پیدا اللہ اور سورۃ العبسۃ درشتن کیو رات درمایا اور تذکرہ دلیا مسن عبسۃ درشتن رات درم غرض من یا مسن ذکر کرو سوارات اگر میں بھی اگر یا مسن نیت ہم مصر توئی دار میں مشابہ توئی یو سوال دا چې نیت منازع ته وي جګړه وار تا او مشرک خدا نه وي مشرک رب مانی عبادت مانی هر څه مانی حکم طریقه چې قران خوځري پاره یې نه مانی حصدار او سرګزی مخلوق جګړه هونه کې د جګړې کو مشرک مخالف دي چې زه دا نه نشم دی ول الله مقابله کوي دا به وي نه وي جواب عبادت تغیر الله دا نزاد سوت چې څه دا بل تر اچلوې نو دا نزاد دا لوی ګن دي د دې وجنه ما ذل به غیر الله کی چې غدي واله شی حرام شو اوس که بسم الله به زر پیرولې نه وي خنزیر مونته کې نه حلالي دا بابا ګړ دې دا شکرانه روپۍ دي دا ګاړې دي دا سادر دې دا کپڑا دا لوګې دا کټ دې دا شی دا فرزه دا आवाज چوچت کو ملنګ جنا شنا وسو وي ها دا هڅه دي ملنګ سو یلا یو سات نو بیان دا کې دا نو کوه شا چې دا هر شی پلیچ پیدا یې نشی راوړې واته یې نشی راوړې په خپل یې نشی راوړې مرداري کته وې چې زه مجبور یم مر صالح وې ملک خدا تنگ نه یې سپای ګدا لنګ نه یې مل د خدای تنگ نه دی استاد پی وسو ګوډې نه دی ګلې نه دی واري زبل څه کې بیان کلم تکون ارض الله واسعه فتو هاجر فی بل دې ته وسره نظر ته شیر تاړم شي نو جواب به وکړي چې نیت دلته په مان د مشابه او د مماثل سره دی و بربهم یعدلون په لفظ سره مخلوق برابر ای عادل برابر وي مماثل برابر دي مشابه یو شان والي څنګه چې الله دې زوی ورته نو دا شرا بابا صفاتون دي الله د طرف نو ته په دې هم زوی ورته اچھا تو خوفیار اپنلنا وچی بابا ایورکی نمونگا بی اولی کڑائی کی اللہ اکبر دو جوابی کئی دا مماثل مشابه نا مراد قزاد کی نا زکر زاد کی مشابهات مشرکی نمونگا بخائی اگر داشرو چی سنگ دا رد دے درس زمانگا ہم رد دائی نوی لیو قربون الاللہ زلفا او شفاء عند اللہ نو دلتا مشابہت و مماثلت و صفات کی دے لکہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ ہوئی صفا جلد اول صفحہ 180 ابن مسعود سوال کئی وی ماوی نبی علیہ السلام ایو ذنب اعظم عند اللہ کم یو گناہ دی رلوی علیہ السلام نوی لدہ انت جعل للہ نبدن وہو خلقکا چه تو گردی اللہ لگا مشابی مثل پسیفاتو کی حلن کی اللہ تا پیدا کری ارونی مادا خلقو من اللہ سکار ناما پیو خیلو بشن نری کن دار الحدیث در معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث سیدی بخاری مسلم سیاسی تو کے موجود دی اتدری ما حق اللہ علی عبادی ان یعبدو ولا یشرکو به شیئا اللہ حق بندیا مسلی لازم بندگی دا اللہ او عزتدار بن گردی اللہ سرا شیئا نکر تحت النفی عموم استغراق ایسوک نبرا و نفکتا نمانسکین اسمان والا اسمکی والا منسکی کو مخلوعی طور آجز دی دار نبیا ہوئی لا یقولن احدکم ندی و یوتن ساسن ما شاء اللہ و شاء افلان اللہ کو خود افلانی دا کارو شو و ایدہ اللہ پا مدد پیر پا نظر بانو شو ایدہ خشر دے بسی پاس بلکہ وہی ما شاء اللہ اللہ کو خوا بس ثم شاء افلان بیر کل کل خود دے شو دار نبل حدیث کی دی یا ایوہ الناس عبدو وخلقو وحدو ربکم یو گنے اللہ سورا کبرائی ذکر کرن نتیجہ تفریقی فلا تجعلو للہ اندازا بل حدیث کرا دی یو سری ہوئے نبی علیہ السلام ما شاء اللہ وشیتا اللہ کو خوستا ناوویل اجعلت للہ ندام تا خمال رضا اللہ مشابی ہو ہمی سے لو گردو اکو لم یکل لہو کفو ان آہد کفو نشتر دا اللہ سرا پمیسل دا اللہ حصو کو ترجمہ ہے دلو تاسی خب قومی ہو کچھر تاسی نگر دولیں اللہ سرا تو نددون انداز ہمی سر ما شاء اللہ و شاء افلان دارنگلہ ملک الاملاک شاہنشاہ و تعجب دیا عجبا کیف یوصل الہ خلاف تیگر اللہ سنگ خلاف پہ ام کیف یجہدہو الجاہدو انکار کہ ان کے اللہ وفی کل شیئن لہو آیتن فہر شکر اللہ دا پارا نفید قدرت تدلو علا انہو واحدو دلالتم پدی کیچ اللہ یعوذی قرآن کریم دا ذکر کئی مگر ذو اللہ لرنیت ہمیسر وواصل فضات و صفات و دوڑو کی شرک الحاکمیت و مکوئی شرک ربوبیت الہیت کھولو نکی شرک عبادت و نکی آسان کھول دو شرک نفی کئی وانتم تعلمون او تاسی خبوئی گئی سوال دا واری دیگی

راوړیو صورت په مسله د توحید باندې مم مثلی صحیح سره صورت په مثل د قران په بیان د توحید باندې یا په مثل د محمد په بیان د توحید باندې شریدا چې سره وکړش کی الله ځکه په عبدالله علیه السلام چې مسله دروژن شری مخنه دی اچ څوک مخې لار غلې دي نبی اشاعت نه دي دا شي اثر ان من البيان لسحه بعض د بیان نه دا شي اثر کوي لکه جادو تشبیه قران دا شي اثر کوي چې د جادوګرو اثر یې پیل کړي وداو اور امداد کوي یعنی आवाज وکړي شهداکم علماء استاسی علماء خپل بیر اللہ نام لکا سورة الانعام یو سل پندر سم علمو شهداکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا راولي شريا راولي راولي راولي علماء استاذ چې گواہی وکړي گواہی کوي چې یقینا الله حرام کړی دي دا اتم شي کانا یو سر پنځو سمیا سر کولانا پاین شهیدو کچریو گواہی وکړه په دروغ کوي بلیو غلطه فیصله ممنه ده ولا تشهد معهم او دخل کو د فائشات او تامین شین هغه سان چې درو غړیا تر ځوان هغه سان چې یقین نه کوي پور درست نه او دی خپل را سریا دلون برابرې مخلوق دارن لا قران کریم ذکر کړي سورة النحل کی سلور پنزو سن سورة النحل سوال لسن اسی پانا ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشرکون کلا چې تکلیف څنګه لري نا غه یو ډلا ساشنا فلل سرم یو شری کو نورې صدار ګرځي مطلب وې جالو نذیر بنا دي لله البنا سبحان هو لهم ما یشتهون کلا وی لون دي کلا وی شری خپل ګواهان دا ولې تاسو له غوښتنې وکړي شهدا شاوري الله رحم الله او له څنګه قران ملي علما خپل راولي دوین پیران بزرگان خپل خطیبان او شاعران خپل راولي لکه بحر العلوم کې سور کندي وي یا فل اوان او انصار یعنی الها دا مراو ولای چې ساس امدادو کې لوس لووند کې سر صورت یو آیات وو جوړ کړی او ټول قرآن حکم شامل دي شواذا تم تسریل لري قرآن حکم عام دي فاریو باندې شامل دي وایي په تور چې ټول دنیا را غونډه کړی راي ولای بهر والا تا نه کوي وګور بیر اللہ نے کچھری رشتری بلے خل بیان چلے دسان نوی دتاشی امراض لے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا کچھری اُنَقْلُوا تَاشِدَاكَار سورت قرآن اوڑا بازی سر سورت قرآن اوڑا وَلَمْ تَفَعَلُوا او کچھری اُنَقْلِ تَاشِدَاكَار سمانا لَمْ دَاخِل شِرُ سمانا وَقِلِ وفاستا که مشران هم دا کار ندکر تا قد اوستا سیم نشی کرو

زانو ساتئی یعنی پا کولو دا جیداد و آلیکم او تبر اقبل خاندان اقبل بچین نارن دورن دلتا نارن نکیرے روڑی وقودها الناس والحجارا چبالن داری خلقو کاری دی خشاک او پدیدی مقرر ملائکتن فرشتی دا اللہ غلادن سختی کلکی غلادن سختی شرادن ککین خلاب نکی دا اللہ اغش امر کری دیو توکی اغش دیو توکی اغش دیو توکی اغش دیو توکی نو سب ہو رئی حاروت و ماروت واقعا او دا زہرہ دن غلط دا کنن فرشتی خلاب کئی نکی او اللہ تمعلوم دی نبی اخو بدا لفظ او دا اللہ پذات کی تغیر یا صفات کی تغیر لغیس ورتی او دا ناراو من مسلسول کیوئے دی اس دلتا ہے معرفہ ذکر کلام التے نہ کر ذکر کلام بیا وی التی اودتے مؤنث ذکر کلام الذی انہے داوری قران دبرات کتاب نقطہ دلتا منافقوں کافروں نو مذکر ذکر کلام رجل کی سختی نو چور لیدا صفت نو پرمان سختی نو سکے مذکر راڑو التي مؤنث صفته ولا راولي ديو کار د بغیر تو کړه او شرک پرلنه يم پوتلا خپلم ولاړو نو کارو دې کړو د بېواني دې کار د لاندې کارونو کړو انما المنافقون في درك اسفل لاندې بې د لاندې دنیا کې لاندې دارل مشرکون د لاندې نو ار پیر تفرو سلالان دی وچی لاس رابانی ہوئی نو برکتی دی نرزوی او دا چی لاسی بکول شده گیا سم اکتار ایو کسو بیمارو سوار دا کولم نا خدا شیف دا چی و خبیر شیر شده گیا داکتر رو تو اشتا بچی نکی گفت نقصانی ناوی دا بابا لازم اشتا خود پتران په کوه دي پرې راو نو ته دې ما هو کې پاتې کړې الله بچې یو شو هغه کوه نو چې ولې کېږي او کنه ولې کېږي په تا نه کېږي چې انا چې دې هم دا ته نه دي تا نه کېږي لږ شپه دې ته مو جوړو کم دې بابا لته مو پرده کې پلاس وواله بس وې ته خلاص دته بابا کا دته حرام زوبونه دی بلی شي الله زنانه د پاره یا کور دی یا کور دی په خپل مثال وکړنه سی بویوتی کن سورې احزاب کې شوی ودن نکې ندن کور کې د جاهلانو دغه بار سلوټو سینګور کې بار تلل نه چې لوړه دی ټوپوې نه بیا او چې وای میک اپ دې کې شي دې وای غیله زون نو ته باندې کویږي سره الله تبان خیسته پیدا کړی دې ګیره نه دلته نه کریږي ضرورت نشته دې سږی پوره ضرورت نشته او زنانه کې حسن ذاتی دون نشته نو ځان خیسته کړو مطلب دې دا وسو ګورې کله زنانه ګیره ای باز خلکو دا بزرګه د کوسي باندې خدا په غلط سره فقاو یې لري دا د پورې عیب دی ود مور کېدل دی دا مشابهات راځي د سړی سره ولانه تیګر دا نه تیګر نو دا میک میک وینې تری دی ولنه یو فرل نه رال لا چې نه بیا ته فرض بیا خو د زنانو لاس ته نبی علی السلام بدلې کړه نه نکري دی نو زنانو له نکري دی سڑے با خوشبوئی لگئی زنان اللہ خوشبوئی نکری جا کور کے دل لگئی بار اللہ برمیس نمتلہ بیدا دور صفت اس ذکر کو اب آنا ولی قیامت کی بسورتون ہم کمی ہی یو یو اندام بیدون اغرٹی جمعو ہے صدی کی بے ذکر ہم کمی سا اللہ دے مدرین انسا دا قرآن طریقہ دا

او وی بجولا پدی جنت کی وحوتو بیهی متشابیان اور بکریشی دیوتا پدی جنت کی بیهی پدی میو سر پدی جنت کی اور بکریشی دیوتا بیهی پدی سران یعنی پدی میو سران متشابیان هم رنگ پیو رنگ یو شان پران کی او بدل بی پتای قوپ مزکین اوی ودیو را پدی جنت کی ازواجن بیویانی جوڑا مطحرتن پاک صافین مرفوع حدیث کی ذکر کئی کھڑے بے نہیں بل سبے نہیں نبا مسکیدن کی بعض روایتوں کی چراجی من الحیض والغائط والنخامہ والغزار امام حاکم روایت نقل کرے دے موقوف دے یادار اسرائیلیت سنے دین علاوہ پنورو دا حدیث و کتابوں کی راجی نبا او سکی گی نبا دا دنیا زنانو ہندکی تشبول ڈکول دارن لعیبو نہیں پتی سپاکی ساکی وے بدزبان بننے خوشحال بھی ہمیشہ بھئی او امام ترمذی رحم اللہ دغی اغا بینام نقل کری منگ ہمیشہ یو بنا کی دو والا نیو منگ با خوشحال ہے غصہ بنیو غصہ نہیں کچھ یور خوشحال ہے انتور جبیا غصہ نا نا اغا برزا یو خوشحال ہے ان الله لا يستحي وهم فيها خالدون سرسو مناسب دوی بلی بلی کمیشا اصدر توقوری همیشا ومخ کیوئی وعدت للکافرین مال تسوال دا واری دینا چی مسلمان کم جہنم تجی نجوان چی اغا عاریزی دی اصل کې دا ته یاشو د فار د کافران او دا مسلمان چې دین په ټول د املوکو کې تللی دی او سړي املوک راوړي وو تللی او پیسې په ګرن ګنګټم په کې نه راي نه د چاته ګنګټ نه به خر د پتر په ټول د املوکو کې راغلی مسلمان تللی او په ټول د املوکو په ټول خلکو سره ناس او بد کارونه یې په ټول د املوکو کې تللی او راوځي او که تیار دې جانان نو د کفار سره نو د تسوي تقابل ہمیشہ وہی پڑے گی سب آنا بوجی بتے نا ہمیشہ والے اقدام ربط و محاسبت اس لئے ان اللہ علا استحی دا جنت او مخ کے درات برق ظلمات تذکرہ وشوان دادا اللہ کمال لے ورکوٹے علوی شین پریدی بیانې حکمتونه دي او عبرت ده پار د مخلوقاتو رب سمناسب او دسر اعتراض هم ده سوال ده خلق وی چې دا د عنکبوت سور عنکبوت جولاګي ذکرو یا سور حج زباب ذکرو نو دا وسر تعلق ساتي خپلن نقلن دواړه صحیح نه سورتونو د دې سورت سره مناسبت مشتري وو دا سورت سره مدني دي هغه سورتونو ګورې مکی دي خبره په خبر هغه دی ودونه وخت کې جواب نه به اور سورت را کړو اساری دي هم برابر نه من وايي امام ابن کثیر رحمه الله وایي او ګورې صفه یوصل یو نبی جل اول یو روایت ذکر کوي انا ابي مالک قال السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرتان ابن مسعود وعن ناس من الصحابه لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء نوير المنافقان اعلى واجل من ان يضرب هذا الامثال فانزل الله هذه الايه. دیر صحابہ و ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آوی داوی چکل مخی دا برد او دا اور دا سیب دا دی تذکرہ وچوا نا منافقان وی دا سن کتاب دی چو بدے کی دا اوبو خبری دی بدے کی دا اور خبری دی مطا دا لسکے ماشی عمر شین اپنی دی اللہ الله علم کی حکمتونه دي دا غو حکمت د پاره بیانې دا وی سره تعلق هغه په مثال کې پیش کول د سینې به ذکر شي دا نو څو وای حیا نه کوي الله سمانه به حیا نه نا من اصول کې ویلي د نقصان نسبت الله تعالی روا دي الله مناسب دي مونږ ویریو معنی دی ولا فز ابتدائی او بل معنی سی انتهائی نو د بندا په بار کې ابتدائی معنی مراد یعنی شرمیدل او د الله ته نسبت شي په معنی د انتهائی معنی تر سړی جو شرمېږي بیا څه کار نه کوي کنه که کوم شرمېږم د شرم دوجې نشم نو سوګره د الله مبارک په معنی معنی دا نه ځکه چې هر شی په نسبت سره څه کوي معنی بدلی او کنه بدلی وګوري خدادا امراتن نساء د نسبت والی نیات انسور دوی نیا وي نو یې بدل کو کنه او که نسبت والی مور ته نو سوګر مور به وسو ته لور ته نسبت لور ورته فرضې ته ترور ته نو په نسبت سره دغه زنانه ده معنی بدلی یو تر تطرور بل تر تلور بل تر تر نسی کر نسی نو نسبت سر مانا نو که عبادو تا نسبتی نو شر بیدر وست کو شر بیگا تان خبورتو نو اٹھگی رای بیادا نروا جو شرم نندر اللہ ببارک انتہائی مانا یادا مشاکلتا نی بیدی یا مانای سزا دا بد کار کوي سزا ورکوي الله سزا نه پریږدي الله یعنی بیان د سزا خبره باندې کوم په معنا اوله چې انتهائی مونږ ویل هغه راځي اوس وګورې معنا به درش یا پھر الله نه پریږدي دا چې بیان کې مثال کوم آشي سره په قران کې فما فوقا یا کم درې ماشینا په قران کې لکه یو وزن د ماشي فوق زیاد کم دوان د پاره راځي رضایت هم بیانې کمی هم بیان قران تصریح نه راغلی په ولاه هر یو معنی له شامل راو کسان چې باندې دې په وګدو نو کوی ګریو چې دا مثال بیانول قران کې الحق پورا دې طرف طرف دې دوی نه دل ته حق په معنی ده پورا پورا د حکمت پورا مثال دې قرآن دا اللہ دا طرفنا طرف طرف دینا او حاو کسان چی کفری اکلو پا اعبدو نوائی اوی مادا اراد اللہ بی حادا مسلا سمت لفد دا اللہ قدیمی ساتر بیان اول پا قرآن کی جرات دین سیب دین برق دے ظلمات دین یزل بیہی کثیران خطا کئی پدی مثال سر ڈیرو لران او کلکئی پدی مثال سر ڈیرو لران ہدایت پا ماند کلکوالی کرن یا توفیق دا بیان ہو کئی پدی مثال سر ڈیرو لران رد کئی پا مشرکینو او دا گبرا کئی پدی مثال سر بگر بدکار سورة المائدہ لگر آوڑ ہوئی سلوش بیتم آیا یو يضل به كثيرا يوما وقري ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ذا انزل فاعلا يزيدن يزيدن او كثير دا مفعول فيه دي او طغيانا مفعول به نو معنی او داشا ظاهره الله پډيرو کې د دینه ا کتاب چرالي ګره شي تا د ستاد رند ترتن سزياتي طغيانا وكفرا سرکشي او کفرم یا کارکیا کتاب پڑیرو کی سرکشی او کفر کارکی دوریا تا ہم پدی صورت کی آتش پیتن کیوں دے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا دوباره ذکر کئی نو دلتا مانا یزلو زیادوالی زیادتای پدیسرا یا کارکی پدیسرا کثیرن پڑیرو کی سرکشی و کفر القرآن یفسر بعض بو بعض دارن لا سورة التوبہ دوارو ری یو له سره سره والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَهْلِكُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ نُخْكَارَكَيْا اللَّهَ قَرِي مِسَانْ سَرَمْ دَرُوْ دَدِيرُ خَلْقُمْ سانے در حجن دیو رہا ہوئی کہنا ما تا اٹھ رہا کہ نظر اسلام دل تکیر ہوتا شکر اشتری ہو سا داشت الفاظ رہوڑی قرآن یا رسول والدی چی گمراہ کئی اللہ خطا کئی اللہ نبیہ خوبندہ مجبور محس جبری و مسلک ثابت شو ناو پہا پر بیادے مولی اور تکوزے اداخل تکلیف دبالا اطاق دے من دے جواب یو ذلو کل نسبت کیگی بندتا پیتی بار دکسر او کل اللہ تا اعتبار دا خالق و دا مؤثر ہر شی کی اثر شاہ پیدا کرے ضلالت کی اثر شتا کفر کشتا ایمان کشتا لیکن اولی نشتی شاہ پیدا کرے نسبتی چاہ تکی گی کفر سوک گئی بندہ نسبتی چاہ تکی گی بندہ نظر دو ہدایت اللہ تک یہاں مو کوئی نبی جو ہمش داخل پسنگ بھی چھ پتہ رکھو لگی الذين دای بیان دي بدکار خلق ته په جنې زیر توخه او کبي اي امنه په جنې نه دبل کلی به غره ته سره دوستي نه بیا یو په جنې نو چې راځي دي سره دوستي او اتحاد نو په جنې چې راځي دي کوم کار فرض دي دا یا ټول فرض دي کنه دي نو کفر چې کوم کار کفري دا غي ذکره داغه په خپل ا دین دي د ټول طریقه دا صدر کېدو پورې دا په دین ده معمولا چې دا وایي د سنداس په وي اول کو هیڅ نه دی کوه الکا مولیا نو یاوام کړه نه

سپوز کہ نہ کہ ڈیرا اور سگران ہو اس ہمارے بدن یہ ٹوٹڑا اور تو وہی فاطمی چھ تتری میں گاون تھی رم شروع دیکھا خبر تو نہیں تھی وینا ایک خبر تو چلے ہوئے اس طرح دیکھو پلے نے بڑا لوانی جی کہنا مظفر کا شفاعت نہ ہمارا مشیر اوس موقع بسٹ واچی اور اس نے لکئی پوگا واچی اور بربن ڈروانی ہوئی تو سر اترا کی دن بعد راشن ہم بہت زیادہ دس ہی نکے سٹی دل کا دو تھی اور لکئی پجی جائے چلان جس لانش زرن ہو چاہو تو ایجا شتنی ہونا دیرا خکوش ویقت آؤن ما امر اللہ او پری کئی دو مانے کو آغا صفتور اللہ امر کرے اللہ به پاو ایو سرا دیو دے کول دخل دان سرم وہ اللہ دے بچے اللہ اور کئی خدا اللہ اور کئی اس درگاہ کی نسبت کے کا وقت یہ بولی میں یشا و اناس او یوزر وی جو ہم دوسرا نام بولی نا او یہ جلو ہم حقیم بعض شنڈک امام راضی ہوئی ددی دریو خبر نبار نشتر یا بزمیر ورکوی یا دوانا یا بنی اللہ نو دیسو کی رزاق صفت ورکی بابا علا داغم دڑای میں وطول اپنی طوری میں وطول یا رفت سکتی طور شکن او دارن لچی کم دے یا ورسم ساروی مورکو دلوی زوان کنم بانی نگورا ساروی سورہ نام کی ہوئی اوچ اللہ لڑی نورس مخلوق اوچ مخلوق نورس اللہ تھا دیر مانا اوچ امر کر اللہ پری بنی ائو سلا دیو دے کولوم چدائی کی لکسر رحمی پل رشتہ داری پالل حدیث کے راضی رحم و زبان حال سرم یوئی چز حالن دے یوئی چز قولن دے خوصول کے منزی کچھرے حال دان بیا و پری مانی گوادی دیو آجو دان وہی بیماری پر آگئی حال دا دی کانی و دا بوٹی گوادی زین خزی دے نشی منگوائی چدا آجز اے اللہ زمان بسا حالی اے چی سوک دیو دیکھی و زبم یو دیکھ زب اقبل رحمت سر یو دیکھا اصو کسی جدا کی رخر رحمت نہ جدا کم سلو رکھلا او پرانے کئی پمل کی بزم کا کی نہیں پمل کی فساد منجی کرکڑ شرک و بیدار ارس و رواج خون ریزی بے حیائی اور شرمیدل برائے کدب بد سی بطر والا بل خاصر ہم دبدی تاوان نور ہم تبدی تاوان کدا صفات بچا کے نہیں پاؤن جی کا ناموں ذکر کئی کتاب علی گڑھ مقصد سو بیدی رکھ کر رکھی در فریقان تخت سیمور دو ڈلے کے در نہ من ان کی یو ڈل کی منافق کافر من ان کی یو ڈل کی اس انعامات ذکر تھی دا بصورت دا دلو کی رانی توضیح کی گی پری مانی اللہ کل دل بصورت دنیا نتون کی ذکر تھی کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کو تاثر کتاب اللہ نا عبد اللہ دی عبادت اللہ حلن کی وہی تاسی اموات نش مڑائی شہر بندیشی بے امر کی اور مور و پلا شاہ کی یاد مک ذرات کی نش مانئی نشتا نو آخیا کم نجوند در کو تاسی لرا پیدا ایک لی سمم یمیتو کم بیا بمڑک کئی سورہ حج کی انیٹھے ہم ذکر کرے وا اور بیا بمڑندی کئی ابیا بری اللہ تر جاؤ واپس گرجو لے شہین سورۃ الجاسیہ سورہ حج شپک شپیتا من ذکر کرے سورہ جاسیہ شپکشتم سورۃ الجاسیہ شپکشتم وللہ آیا شپکشتم وللہ یحییکم ثم یمیتکم اللہ جن دکھتا سر بیا بمن کئی سم یجم کم بیا بمن پتا سلرا الا یوم القیامت فورت دل قیامت کی الا کمان دشی آفلے تر قیامت پوری پدی وقی بمچت کی شریش در شک پرے گی لیکن دیر دخل کنا نہ پوئے گی دو جن نہیں ذکر کر دار سورۃ الغاسر سورۃ الغاسر سفارا آیات نمبر زم بری کی بات سدا نم کے پردیش اور سمیا تو آلو ربنا اے رب زنگا وہی بھجو امت تنس نتائرین مڑکتا منگل تو پیرین دو سرا اور جو اندی دیکھ منگل تو زرن نو اقرار وہ کرو د جرم روپلو ماشتے وتو تلار داولی دیو داسی دا ددی وجنا چکر ودی اوبل ایشو اللہ تیوازی چی صرف دا اللہ عبادت ہوئی کفر تم نو تاسب انکار کوئی یو شرک بھی او کچری اللہ سر بھی صدارو کردو لیشو پلانیم قیدا دا قیدا نو بلدے کے قرآن ذکر کئی نو خوشحال رشو تو مینو نو تاسب یقین کراوا کرمت خوش کرے گا نا کرمت اس کو انکار سے پر حکم للہ العلی الکبیر او سوال دا واری دی جدا تو جو اندہ خوشو یو جو اندہ صبر ہم دے نا خو ذکر نہ دے سما نا وشت دے نا نمون گوائے برزخ جو ان قرآن ذکر کرے دے ومین ورائی ہم برزخون او سو پنزو سیاتون کبارہ دا خبر جو ان کی دی داوی صراحتن تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑے جو داش بھی ہوگا جو پتہ آتر سلسل ہے جو دری پند اللہ سے جو ہوگا واللذی اس دا یو انام ذکر کو وہ جون میں دل دل کڑے ہو نشن میں جو تراوستی اب یہی آلائی رب کما سکت دیوانی صرف اللہ اغداد دین خلق لکم ما فی الارض جمیعا اس کا معنی کھو نو پیدا کری ستاسی دا فیدی دا پراش مدمک کی دی ٹول سورت الحدید آیات نام دولت مال مد کچھ بھی اچھا مائی تھی دولت جو نبل تو جیو بل نبل تھی ختم ہی تھی اگئی داغی نام استدلال تھی اور دل تو ہوئی چمن کم رہا چھو تیزی دفاعی بس کہہ دیا نہیں شریف ٹھیک ہے دس دس وقت نہ ہوگا سو نمنگ کلام کی تفصیل ہے کدانک فصل وصل باب میں ذکر کرے ہو کدانک مانا بے فصلی اس مندہ ہوئی اللہ صرف اللہ غذات دین چی پیدا کری ستاسی دا فائدی دا پارا هغه چې دی پزماکا کې بس سلام پدې دی ودی هر قران یو خاص رواز او بار سورۃ الجاسیہ دی الله سمایا دی الله سارا دین دښتما سورۃ الجاسیہ دی الله سمایا وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منه ټول د الله نو غنا ودلې دا ټول د الله نو غنا عقیده او ساته د دې چې دا ټول د الله د طرف نه دي خیر او شر د الله دی نه دای ز تون د الله رسول ان وسارو ویلو چې انسان منه راغلی امام شافعی ودایت وایي نزل د به ټول مخلوق مینو دا ټول علی حشو درې نه بیساب دارن لونگا ام حسبت من تدخل الجنة آیات یاد سوره احزاب آیات تایید کی من پیش کرو مخک تفتید پارا کلام ٹوٹی ٹوٹی شی مانا صحیح شی مشکل حال شی دو گوری اس مسئلہ حال شی د ټول عقیده او ساته د الله د طرف نه بندا صدق دی کی نشته نو بیا وګورم برابر دی الله ال سبا پتر د اسواد وسواهن نو برابر کو دل واسوانو یعنی پره کو واسوانو او د الله پرشری علیم معتزله انکار کوي ویلی دل کتاسی ویلی چه اللہ بلی دیکھی گی نو دا مستنزم دے جسمی اصلا نو اللہ لی دل نشتر خاص کتا منگو ایتے دو کشوی اسکر گی کگی امول نروم مصنوی کی ذکر کئی استاد شاگر تو علاق شا گلاس رو دو شاگر اسکر گی کگی وی یو گلاس رو بزوخ کرنے ایجی دا خدوری بیدا یو مات تے یو رو چاٹا سور کنی سمنا نمون گوائی متذر اصلاح سے دلیل ہم دارا قرآن وی حجوہن ناظرکن الارفی ہاں ناظران ثابت حدیث کرا دی تازی رسول اللہ سمی شکوکمی کبارے کسی شک کوئی وی نا لیلت البادر دا سی و تازی قل ربوی نہیں خلاص شو ہاں و دنیا کی انشو لی دی ممکن غیر باقی او قیامت کی موجود واقعی ممکن دن اللہ رکھتے موجود واقعی لا سا خبر رکھتے اس منگو آئیو چه دل تمنتا دا اللہ ذات نرے معلوم موصوف معلوم نرے صفت نسبت اور درش نیت نسبت اور درش یچتا لا کا یدینا سما بسر وشتا دشان زمن نا احناف و مسلک تعطیل نده احناف و مسلک سده ومی مایلی پریشانی ہی ده او سکوت ده توقف ده اللہ شان ترجی کم لا صفتو نی زمن کی ایمان امام مالک رحمه اللہ نا تفوز شویم استواء مبارک اسویم اور استوا معلوم ہے معنی لغوی سے معلوم ہے کیفیت مجهول ہے زمانے پرےوں ماسر کو کی تعلیم مدد سے کنگے سن دیتے دل تر اگلے اوپر تھا بارناس و مامش میرا درگڑی ہم کنی خلق دا نکاح خبر کولی چیر علیم راولو نکاح بچی آسان چل نی ولی بیانتا زمان ماما نکاح کرلی و آسان چل ناغو نکاح لی دلی نو مای دزم نکاح لی ناغو اخپل تصور دیل نو مجا سمرا لخپل تصور دیل بیتو سر اخد و سڑای اوتر و بیتا نکاح دیل ناغو لیتا بیوتر و خلاس را نکاح یا دا چنگریان نکاح دیل سیان نکاح چنگر ناوی نکاح طریقه سده سڑے اتر منی تو بس مت رہی بدان ودو لڑا بولی بولی جان وجنی مجھے نہیں کو خزو بس جب مجھے کم ساری جب مار خز یو کرتے رہے گا میرا کچھ نہ تمام رجوع کر ڈاکی کی کل سر کی کل اگانے کی ماتھا ماپور کے اندر بیڑا اتنا چار سو برس کی فیموں کی مجھے نہیں دکھا یا اسپی ساتھی یا سور ساتھی اللہ نمنگوے غلطی تو نشو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سورۃ الاخلاص تفسیر لکھ لینے یود سورۃ الاخلاص فضیلت کی علماء اقوال احادیث ذکر کری دو کتابوں نے تفسیر سورۃ الاخلاص کی ہوئی زمان عقیدہ دا چیز سلف صالحین و عقیدہ دا استواء معلوم ہے منگوائے و مما یلیق لشانہ بس پدی میمان خلاص نہ وہی مجسمہ میں شیخ الاسلام مجسمہ میں درو کوئی خلق ویسے درو کی جو سب اچھی تھی اوسم دل سیڑن لکھی مجسمہ ساتھ کی مولا نے کافی بان شرح ہم لکھ لینا کافی اور نہ کرے ناراج شیخ الاسلام مانے رد لکھ لیں مزدور ویدا سیما شدے نیو لکھ رہا ہوتی باسی نا بیاد درد جواب گوری چسن ہے نالا خیراتی بگی گرفتار چھو جیل یو کون یا مشن مولانا آزاد کو شرط نظر کرے وہ سپلا بند ہے کتابی ہم نظر آگے سب مجھے سے مانگ رہے بس وہ خبر ہے در بڑائی دیر ہوں مور تیوے نا چی دفلانی صفت کی گی دفلانی رضوی صفت کی گی وہ تو پتا رسی بچے لار سے میں رات کو بولو کر ابھی آپ آج شاہ میں سے بڑائی دیر بول کر اتوے دیر رکھی نا صفت شورو دان دار بڑائی دانا نمنگ وائی نہ بیدات تھی ایمان اب حنیفا نے چاہ تپوس کرے استوا بارہ کے سوے شیر اللہ شان سے رکھو میں استوا تو زما ایمان تو زما کر چپ کے دل دی بس دعوت تفا تھے توقف سنگ سیدھی دا منم کو مزید تفسیر کے سکم توقف دا مان سر نہیں نہ منم ہوا سے توقف کو دا کو دیدی نہیں رہا دیکھا دا سہاگو کو بارہ کے سوئے جنگل یو بن سرکڑی جمل اور سفین یہ زما کو کی سکار گرو نے ان کو زما کار چپکی دل ابن اسیر کتاب لکھ لے رہے فصل الغابہ بہترین کتاب ہے علماء وہی کاش کے کہ صحابہ جنگوں نے بڑی طور نہ ذکر کرے کتاب ادا سے دار جنگ کو چلا کر خیستہ کپڑا کے دن نہ خوشیاں دابو نہ بھیجو تش مشاجرہ کے صحابہ کو جانا اشتہاری رکھی ہو کر بید کافر و معشومان کو بارہ کی سوئچ ورکوٹ ہی مڑائی میں بس اللہ پہ خوب ہوئی کہ کم دیتے ہیں مجھے بس اللہ سنگ خوف ہے جو ایمان دے تو وہی احتیاط اور تقوا اور دبا اللہ پارسی بانے پوا دے بل نعمت وہی قال رب کو کلیل ملائی کتی اور یاد کا کلا چویل نعمت ساری کبھی عزت مند کو مسجد میں بول فرشتوں بول تو سلام کو ایاد ککلا چویل رستا فرشتو تاین نیزم جائلون گرز ان کے یا جوڑ ان کے پزمک کی خلیفتا یو قوم چید یو بل پزے برا دی یو دبل پزے برا دی اللہ قالوا نو يرديو اتجار فيها آیات جوڑے گرجے پدی کیا وسو چورانے بکی پدی کی فساد پرانے اور تو یہی ببینی حالان کې مونږ نو سر په هو پاکي بیان او سرد شي بتلوستا ستای مستا او پاک نو الله تعالی هر ابن نهای صدانن نو ال الله انی عالم ما لا تعلمون زخه وېګم پاو چتا شي نه پويګي نو رس شو پاوچا چې فرشتي بنات الله دی او الله ته چې وینتو کی نو الله یې مني یو او په غیب وپیږي نور دی وشو نه پويږي په خپل به اقرار کوي آدم علیہ السلام په غیب نه پويږي او جنات نه پويږي صورت کې درو دي خلقو د خلیفہ مان کړی دا نائب دا فاسد او غلط مان دا فاسد او غلط چلا ویسو یو نائب پدی کی جوڑو نبیہ مشرکان سر جگڑا تو جگڑا کپلا سجو چه نائب ست دے دا اللہ نبیہ جگڑا سلکی جگڑا ہو پدی کی دا چه نائبی نشت دے دا مانا غلط ہے مقام محمود کی عبید اللہ سندی رحمہ اللہ عباد المجاہدی حضر شیخ استاد زمین دو استادان استاد امام الانخلاف رحمہ اللہ رحمتن و راسیہ اگوئی اے حاکم انخلاف دو بزمکہ کی بات فیصلی کی دا قرآن یعنی دا وحی مطابق زما دا حکم مطابق ان الحکم الا للہ ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون دری دکر پی تدبیر بنیاد دو کیوں نہیں کتے بلا مانا انی جائن فلاو دو زر گردون کے فضبکہ کی یو قوم تابدار سور سواد رواڑو ای پینزا بھی آیا درشتہ بسکتا درشتہ بسکتا حیات پینزا بھی آیا ملے والے اچھا اچھا پینزا بھی آیا یا داوود اننا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض اے داوود اس گردوم تعالی تابعدار په دنیا کې فاحکم بین الناس بالحق زما د حکم واخل ولا تتبع الهوى او مخ تابعداریو نه کړی د فاحشات د دې خلقو د دې دین فاحشات ولی هر پنځه کال بعد ترمیم کیږي اسمبلی کې قانون نه جوړیږي نو کدا اللہ قانونی پاگے کی تبدیل نہیں کرنے نو دا تدی خواہشات دی یر راشی عرشی بانی حکم لے گے قانونی جو رمزا قانون شدہ دا شراب مجھے نہ کئی دا بے قانون آزادی وگن لیسن ہو کر ویسے دی نو قانون دا پرم لیسن ہو کر چیز تا برا کافر بانی صدق میں کچھ لیسن ہو لور کئی کر دا بے نولی نقل آرے گے ولاړ باندې متیا دي کوي لسان دی حکومت اجازه کړي نو درې مشړې دي نور لم ده نه ناس لم لسان ورته انګريز قانون لري قانون دي لسان نو د خپل کتاب لم ورته ده مې لسان نه دي مل کې خپل کوم شي لندن کې اقلیت د فارا علما دي مفتیان دي هغه قانون چې څنګه فیصله کوي اجازه لندن کې مسلمانان هلته اقلیت پېښي علما موجود دي مرګري مشال دارم له امریکا کې هم داسي فرانس کې هم داسي تر دې چې روس کې کوم اثر نه ایګا نه انور دي اهلي به دا قبورین هغوی له زیارتونه جوړوي په چاپېره ترې ګرځي سوار دی هغوی سر ساتي دې ځای پورې اجازت دی خو که د شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب یا د جهاد لفظ والا کتاب پیدا شو 15 سال جرم دی دا هغه قید دی هغه ځای خلک څه کوي انټرنیټ نه زر لږ راوباسي و تو خیر ملګري ته دعوت ورکړي بیا ختم هغه شی چې کله پوهېږي خطر ده نو پوهېږي نه خلاص شي د ټول فن د جهاد نو څو ګورې خلیفہ او سورۃ الانعام ګورې یوصل 15 پته وهو الذي جعلكم خلائف الارض یعنی یو بل پسې بلار چې خپې وګذولې کفنې کو دولته ورکوس غم خلاص نو سراغه دوی دا په دې کول کې بشر شو دایګه دا څنګه نه وای مشهور حکم د بلار دی نه کېناس یو بل یا داسیو گوری تاسی سورة العراف غالبان یو سل یو کم دیر شم دیو یو نسن کیمشت دی تریتر دی غالبان ادریم آیات دی تریتر دی غالبان بیو گوری دارن لو گوری خلیفہ پوزن دا مشکل تیو گوئے خلیفہ پوزن دا فعیلتن دے خلیفتن فعیلتن نا پوزن دا فعیل پوزن دا فعیل امراجی یعنی بازی دا بازو پزین لکا سورة العراف یو سر یو کم درشم اعراف یوصل یو کم دشه آل عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون او پاتې کوي تاسو رب وکړئ پزید پیریانو گوئے یو دا مانا تابدار نو دے مانا کی تزمینو اشرفی ذکر کنو او غیر اشرفی قیاس تزمین کون تابدار یو مانا غلط نائب بلا مانا حاکم فی الارض دریم بانا یو بل پزے یاد پیریانو پزے نبیم دیو بل پزے شو لکم افتاح دار السعداء کی شیخ الاسلام ابن القیم رحمه اللہ ذکر کئی یو مفتاح دار السعداء دتاشا زادہ کبرا رومی دی حرفی دی اول کتاب دی نو اقوال سوشو یو پزید پیریانو پیریانو شرارتو رکول نو داوی پزید راوستو انسانان اغیو شرل دیاتو تا ناغد انسانانو نیریدل چی بیا اردفت ہونے گی دا چی دیو ابوی تا چگی ہوئی نو کمزور سڑی چی دورور شیدہ سڑی بنیاد دورس پفا بچیو سڑی تا سرات نلاز سر کسان بر پنجاب یریدل دا شیو کنو نو هغه څه پته لګیږي چې دا به خوند دي نو چې سواره دی په دې باندې کوز دي کیدا په لړنه یریږي چې کاوند اول کې ورته نو بیا څه نو لیکي دا وسړې چې تر راغلم واده یې کړو ناغه وخیار نو پښو راتلو یو ډز چې نه تیر کو په دې چې دا پښو دا سی وایي نو سما بساري نو اوس بدانه کې شو دا نو بل دا سے عادت اکڑا خبر وران سارے چھ پوال و عادت کیا نوی سب لطو دیٹا پاور کو پوپا لی عادت شی گیا عادت دیر در آئی نبی آورس تی کودولے نشوانا چاہتا ہی شکایت کو جتا ہے رکھتی سرسی چل کر لیا مرگری ہی گیا نا ویما دا سی کرتا ہے کہ خواہ پور کی بشو عادت سر راہی سی جہاں تو جت پڑے و دھوائے پڑاوے اتانا وقت لے مطلب اللہ اکبر شاگرد استاد بنے اور بان کوئی نہیں او پلمانا سلورما تابیدار باز خلق دلتا ابن تین وئی کہ ابو بکر تویلی خلیفتم ابن تین یو مانا کہ خلیفت من الجن لکہ حدیث کے مراجین اللہ مستخبکم فی الارض یو بالپسی دارنگ اشعار ذکر کری اور بھائی کے تذکرہ دا کہ ابو بکر خلیفۃ من الرحمن نو ابن القیم کو مفتاح دار السعداء کی ذکر کری چھ دا اشعار چا دروج رکڑی جی ثابت ہوئی یرا فرشتو تفت سنگو لگی دا عالم الغیب جدی بورانے کی تھی پیدا کی اصوک ہوئی آخٹائی لیدنی وچی دیکی بسوئی ویدا بدا سی انسانانی و بچان بھئی پکی اپلانے دوئی بیا سال لگا مارا ٹھیک دیں نو آسو بیا غوی چی دا بسال لگا مارا سوری گی نوئی پسی منڈی بیوالی پا خٹنے کی بکر دیدو اڈانچے ہوگا رہا من حمائم مسنون ردیر پیدا دے گا متغیر یا را تنگون کی جی گزارو کے ٹکر ہے راو شکل دے یہ بھی ہے وہ لسپے پیدا ہے مصیبت نہ رہے ضرور دا سی عجیبہ ضرور تھول ضرور یو اس بار دا ملائک و قیاس کرو تو پیریانا میں لیکن پیریانا فساد کو من دیون کی رجزا نو قیاس بننی دی اللہ تنبیہ ہو جو ایمان یو روایت ذکر کئی پارکی دی اللہ تذکرہ اوپر جو پیدا کوم فرشتو تپوس کو جیسا کا مطلب پیدا ہے نیکان بھئی ٹھول نپیریان و اشرات کو جیدہ لے اوپر بینا دیر بنا فرمانے لگ اوپر کی نیکان ناوی دا جواب ہو لاؤ اللہ ویتا سے نکلے اور دا سوال استفسارا نا اعتراضا تپوس کو جیدہ جائز وعلم آدم الأسماء كلها وقواك آدم عليه السلام الله فأسيزون كل ضروري أسماء مراد تنا مسميها أسيزون كل ضروري دا كتوي دا سمسي دا دا غنم دا فلاني دا زندگي دا تيرولي سيزون تعليم ورکو لكو اس زراعت والا تعليم ورکي كنا نوى فصل لے دائنون دا دائنون دا دائنون دا شي بكري دا شي بخري دا نوى دنیا کیو دا نه چې دا کان او د مایکونو کله کان مایکو وګورئ تاسو سورې کاف کې یو کوم ځای دی کله سفینه دین غصبا نار کیسه به وړل قران قران ګړې بلارې کله سی ودرې نه وځه مې کګه د لوږې نوران ګړو دارنگ لسورة البقرة دو سو اشبیتا بایات سم جال علا کل جبل ہر یو کرتے تو دنیا ٹھوک رون ترسولو ودر تا جدا ٹھول گھنے پڑی سے گھنے دی اور فی جی خلق تا معلوم اور فی ذاتی

محراب تمن منس کو ادا قبلہ نا تو کدی تو قبلہ مسلمانی کی سوئے وہ پتھر اب قبلی دا دنے لے دو یو دا بدے بولی سورہ ہجر لگ رہا وڑا یوکم دیسو میں آتا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال پیدا کول مدلتے قرآن تفسیر کا با قرآن شی تمام معنی دا باطل فرس تی باطل کلی گا نا پیدا کول دی جائل المانسا خالق القرآن فسر و بعد ہوں بعد پیدا کول بشر من صلصال دواز کون کی من ہمائی مسلون دا خطی متغیرنا خمیر خٹینا خمیر شوینا بیا وہی سجدہ ہوتا ہوتا شیطان انکار ہوتا نوی ریا ابلیس و مالک اللہ تکور و ساجدین بیداج دا خٹینا حضری دا ہونا گورا شیطان قیاس کرو قیاس مال خارق دا خٹی پا مادا کسا دے وفا دا امانت گیری دا دانا اور ذرا ہوا چھے اور تو بول دو مانا اس رتا غداری اگا امین دے ندی امت امین عبید و مجرر رضی اللہ عنہ امین دے کرنے دار اللہ قرآن کریم ذکر کئی نورت سیدہ مکو اس بوک مئیتان سراتر من دے کرنے نظر تسنگ حکم ورکی منگو آئیو یو سیدان دا عبادت تا ناغا پا تمام دینونو کی حرام دا بندہ یو سیدان دا تعظیم دا لکا ابن عربی رحمہ اللہ احکام القرآن اولنی جن کی ویشتم صفحہ کی ذکر کئی مالک المسلک او خا عالم نے واتفاق دے دو امت على ان السجود لآدم لم يكن سجود عبادت لکا حکمان بکن وانما كان على احد وجهين اما سلام العاجم بالتکفی والانحناء والتعظیم لکا عاجم سے سلام کی دا شکئے قربانی پوچھو جانا کتکی کی و تعظیم یا لکی خودل مخ دبلی تا کس سجود للکعبہ مخ دی پزمکا قبلی پا طرف بانی یا بیتنو دا سید دکا وقعو لہو ساجدین لہو طرف تا وی کنا دا طرف تا محراب ہوگا زیادہ او نو دا پمانه د تعظیم بلکې دا پطریقی د الزام لیل عبادت یا اتخاذ القبلہ عبادت ځان باندې لازم اول او دا پطرق کول دا پطریقا او اللہ دا ټول منسوخ کړی دی اللہ دا ټول منسوخ کړی دی اوس چا دا پارا جائز نی چې چا تخکت شی چیٹ شی دا شی لاسونه کی دی نا نا لاس ورکول کم علمو بے ورکول چا دا فتنے خطرنا زوال رکی غٹ سڑے دن نہ دے وکیا پھر اللہ سے فتنے خاص زکا بل موزیر بھئی پدی مرض باستے ہی نہ ہوئے گو دے نموزیر تو ہم نے لا ستا ہو اللہ سیدہ دے عبادت تھو لدینوں کے حرام سورہ زخرف کی پندر سے مختم آیات آئی تفارولی کئی دارن لہ آراب دلسم آیات عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ مکہ کیوں شیخ القرآن رحمہ اللہ ہوئی کہ مسجد خیب کے ماتے نا تفوس کو نماتے تم بڑے شریر ہوں سب کچھ پوچھتے ہوں ندیب الگورس شیخ تبدائی اسا شریر میری دے حضرات ہوں برک جنڈی والا غریبانہ ہے پسر بیٹھا پر خودی بھارت تو خوب ہو رہی ہے اسڑے بکل زوئی تو جو شریر چا سا لگڑ سی جتنا آکار اسڑے کر اپنا شریر میں دی دس حماقت نہ رہی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نفکل زوئی تو جو گنجی ہے پہنچی ہے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اللہ صحابی میں سے وہاں گنجی پہنچی تو جتو ورطا ہے نارا والا ہے اگر تو چاہ رہی جو استاد ورطی جدا دا محبت الفاظ رشیخ نچا تفوس نچو کرے شوال قرآن ہوئی چیزا عبید اللہ سندھی نے مرو بچے بن شاہ نے انداز کی حبت ہو رہا بستر کو کرا طاقت زوانی تصویر کے چند پیدائش کی بازی کتابوں کا نشتر ہے کیوں گور حیران نہ اللہ قدرتوں نے ہوگا دسک اولاد خاندانی سکھ وہ مسلمان چھو وہ کوئی دا آیت دے ہمونگا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان چھو دے خدا آیت پاگو بازی بھومی خبروان کوئی نہیں آل اسلام و یهدی و ماکان قبل اللہ پیغمبر یا سی مکہ قطر جو پاک شکر اس مسلمان دے عزت مند دے تو العلم قدری کا لگی تا دا سی ذہانت ہو دا اور شاہ علی اللہ کی تابون پدا سی انداز یادو دعوی الہام و رحمان سبو رہے اگر کی جکم انکار دے مارا شاگرد بھی کرے دا شیخ پل کتابوں کی دا رفع سماوی نے انکار نہ دے دے عیسیٰ علیہ السلام دا غلطی دا اگر شاگرد لکھر املا دا لگا سنگا دا شاہ سے فیض الباری بدر عالم میر تھی نکلے گا اگر رضی پر دیدہ سے غلطیان نہیں دیدہ ترشن دے شاہ سے صفت کئی دا محمد بن عبد الوهاب موحد وکړ بدر عالم لیکلي رجل بلیز ګندا ذهن والے خبیث سره دا شاه سی وی شیخ الاسلام ابن تیمیہ دا شیلم د چفر زګورم نو پیرا نه بولی او زور اور د چپل خبرونی شي بیا د بل شانه وي خپل بیا ثابتې هنر دی جنر ماشی بنا لو ایسا ویسے بخل را رہے ہیں اور قبل نہ تبس کیوں یہ زدہ سر را رہے ہیں تو فیلی را رہے ہیں ہم گوئے نر اسی ویلی دلیل سر ویلی ہیں دلیل والا قدر ہے علم دونا نوسرو سولی کر کے سام جدے مجھے سیمان شاہ سے کلے ویلی ہیں داسی غلطیانی کئی خلق ندلت امخ کی یو قاغد شاہ کرے ہو شیخ محمد طاہر رحمہ اللہ استاد دوم محترم شیخ العرب والعجم امام المفسرین رحمہ اللہ رحمۃ اللہ واسعہ تو استاد شریف ہوئے ہندی کمارا کی شرط تین دہ شرط درد نہیں خیر داخ ہوئی خبر ہوں معشومان دن ہوئی کسی سے ہوئی نہ ہوئی ہاری اور لوگ بھی تم دے تجھے یا گھر سے بھر کی بھی پاچی جو پاچی گندے بھی نہ گندا سر ہم لگے تھے شرارت نشتے ہیں بریلیان سے احتیاط مزدور اور بچے کو شرارت نہ ہو بھائی مات نے تپوس ہو جت سنگ مسلمان کے مات جتنے شریر ادھر سے تپوس کیا بیا بیان ہو جزا غازی خان کی ہوں لار میں مڑو ماں بگان میں ہو ذرا روان میں دشپی دیوا لگی ادھر ہی وادہ یتیم دمال دیوا اور دیر کو دیوا لے ادھر سے باندې یو سړی دې سره تناسي یو بل طرف تناسي دو کسان دل تناسي دو کسان دل تدا پنچایت و جرګه دو منصفان دی ځوانو نه دو منصفان د مسلمانانو مناظره وه د چا دین بهتر دی لانه دی د چا دین باطل دی عالم ویل چې ستا چې دا دین ځکه باطل دی چې په خپله د خاورو د کاڼو نه بوت جوړ کړي شی جوړ کړي ابي ورته سجده کوي تقریر ختم شو لگا ہندو پاسی رو تقریر شروع اور تو اتاشم پکل لاس بیت اللہ جو کڑے અભી આવતા મનુષ્ય થઈ ન કોઈ મહેદુલ્લાહ સિંધે રહે બોલાવી મા દે હાજરી પેલા હરીફ પાસ આવ તાશી હવે તક હોય અમુક દાદો કે તરફ તો અલ્લાહ થઈ ગયો મહેદુલ્લાહ નજર તો અલ્લાહ દવા આદમ અલ ઇસ્લામ તો મંજર કિબલા હોય ઈમામ ઈમામ તો જીખલે બોલાવે છે બધું બેદલ હોય છે ને બેદલ મુસલમાન આ મશહૂર બહેતરીન આલિમ પંડત મોહમ્મદ કી શીખ વાલા મુસલમાન શિવેર તુફતુલ હિંદ દ બનારસ પૈગમ બ્યા મુતાલિક કિતાબો ને શાહ ઇસ્માઇલ મે હોકત લુઈ શખ્સિયત લુઈ શખ્સિયત યો કાલમ નિગાર નીકળ્યું તો અલ્લાહ કુદરતું તો હેરાન છે અહમદ અલી લાહોરી નસબન શીખો મુસલમાન છો હવે તો શીખ ને પેદા રહ્યો તો જો થઈ એમ હવે તો કુરાન તફસીર લીખ્યો દાસી લીખી છે ઇલહામ રહમાન ઉગોરે મુકામ મહમૂદ ઉગોરે ઇનકલાબ ને ઇનકલાબ દાસી તફસીર લીખી દાવા મોદુ સવાલ પિતા ફી સબિલલ્લાહ ઇનકલાબ ને અહમદ અલી લાહોરી રહે મોલ્લા દાવા મુખ્તસર મુતરજમ દેવ ગોળી હક હેરાન બશી વિશે લીધેલી યાદાર તફસીર રિફાઈ ગોળી વાલિમ લીખેલ રે ડીર ખાઈ ઉજીલ કે ડીર ખ તફસીર લીખેલ હવે વહી ઇન નરદ બકલ અબિલ મિરસાદ સારા બે પેન્સી દરગા વિધિ કી બે દબી દર વધુ સિફત થતી ઇંતજાર થઈ ગયા મૂંગ અલ્લાહ શાન સર જશી મુતશા વ્યાત નથી યાદ અલ્લાહ નિસ્બત આવરે મોરાદ દધી ના યકીનન આરસો સ્તાદ રબ પૈલમ કીધી વસિયા કુલ શહીદ વસિયત કુલ શહીદ આલ અલ કુરાન ફસલ ત્યાં સુધી ખુલી તરજીહાતી કરી હવે તો રાઈ નિશ્ચ તસીર રેખાઈ નસઈદા આદમ કા નવા યાદ આવદ તાઝીમ દ ઇઝત લતા ઇબ્ન આરબી છે સમન દિન કે અલ્લાહ દા ઠોલ ખરાબ કરી ની મમ્મી ઓગર ચાતક કે તકી દે નશે સર તક ફોલ અલા છો દાસ વર તક ફોલ તો પ્યોર તક ફોલ તો હા ફોલ કરી નું ઉચા ફોલ કરી યહૂદ ફોલ કરી વ્યાસ વાહબો કરી મને અમલ કરે ના લાડ દાવ્યો અમલ ખતમ નો સઈદ દ ઇબાદત ન તમામ દિનો નુકી બખર દૂ લહું સુજ્જદ લક સુર યુસુફ કી નો યા રહમલ દા બખત કી દુ એન હેના યા સઈદ દ તાઝીમ છા દિનો નુકી જાયદ સઈદ દ ઇબાદત પર તમામ આદિયાન કી નારવ ઓસ દી દિનો નુકી તુલ નારવા મન ખબર અટલા છે તફવીત ઉલ ઈમાન ઉગો એક કિતાબ ને બે ખલક રાવે ઇસ્તાદ હુઈ શાદુલ ગની કા ઇસ્તાદ હુઈ કિતાબ લખેલે ઓટે અગટ બે દબી ખડે દબ નારવા તુઈ સીધો ખબર છે જો તા કિતાબ લખેલે બે દબી ખડે દેવર તોઈ અબુ દા સબે અદબી સીધબ કી મતાત ઇખ્તિયાર દે લરે કા ખો કુરાન ઓ હદીસ થી નો બિસુર કે લરીકે નો કુરાન હદીસ વચન લરીકે બિસુર કે ઓ ખ્યાલ સરે સંગ ફરમા કે પ્લારે મરા જાય કો ખબર એમ શાહદ રઝીઝ રહે મોલ્લા સર સબક હોઈ દબીબ્યાનો પારવા જનાનો બખેરાત કો મને તો સે અમરોશ કર દો પ્લાનિશ પર وما أهل به لغير الله ده آيات ترجمة تكرارا شاشة وطوي شاشة ده ما أهل به لغير الله كي داخلنا بقولنا ما جين تنور على اللي راسنا وريك الشباب دل تقريك ده جبو باورز بانكار شبولو هي كان بيبيانو ده غش لار ورطو إذا فشل تقرار ده ناروازا ختم يبي بتا مخ كنو ولا مخ ما تفهمه وانت انا على الكور في ختم مطلب جہلر نہ کوئی نہ سکار کی گی نو افضال لما سلدہ نو سیدہ رو گلا فرشتو کل لہم اجمعون ذکر دے بل جائے کی شکو کی ٹول ختم کری مگر انکڑا ابلیس تا دل اصب دے لوگو سنے دے ولا تربیس الحق بالباطل دائے واللہ مزید دے حق پسڑی بانے گھٹ وٹ کیوں گو رکھا وہ خبر تلاش سے شکرانہ دا خوکشے دو پرسن آرواز حرام ہو کا جنہ ہو کا شیم اسلام کی توبہ شرے تو حوالی میں خز اس رکے نسا لب توبہ ہو پاسی دا سیو شرمہ دا سیو رکھتے پورا اران دے حق پسڑی بانے باطل باطل پہ حق رن کی ہو پرے ابان انکاری وکوست اکبر او زانی موتا برو گنم ولی تادا پیدا کرے دو اورنا تادا پیدا کرے دو خٹینا اوزدی ام دو اورنا زغٹ سڑے وکان من الکاترین او دے پیلم لاللہ کی دین کاریانونا یو مانا یا کانا پا مانا دسوارا نو گرزی دو دید کاترانونا پس وبر انکارو نو ایلا منگا سمانا ان نشانی اکا حوال ابتر و دشمن با دی مندو زی او تا نم با پاتی شی امیشا نو سوی دشمن با دل ختم کم قدیم دی بیان کو اخلق شوی کو گورا دا آدم علیہ السلام دشمن میں پلانت کو خو میں پلولری او ایلا منگا اے آدم یا رازی مختلف بارو بانی و خلق پدی بانی رکو علیکہ سنگ ازواج چی مختلف مانو بانی ممخ کی ذکر کرے ہو کنا دازماری بیسا بنو من اشپک سوالو من او تش موسا روخانی رحم اللہ ذکر کری دازماری زر نمون دا گیدر دری سوالو نمون دا کرانی دا فارابیت تے معمولی خبر اپنے دا ہدایت پسو مانو دا شدل تیا او بولے یو یا کمانا دا حکایت تا شی خبر کولی لانی دا شیخ لانی اک خدا کا سلیب در آگل دا یا دا حکایت بل یا دیتا یا دا حکایت ہوئی یا تا خط کی لکلی ہو سنگا یا اکا منقول دا لکا حدیث چی سنگا لکلی شوی دیتا چی منقول دی اگر اکا حدیث کی یا رکلی یا رسول اللہ ویلی دی کر وقت وارن اٹھا پشن وقت وقت امکیلی لک دا چرا لکلی یاو یا دا پا ندا پا مانا دا ندا چی بس آواز کم نوارسی دا شرک و قرآن بل یا دا د پارا د حسرت او د افسوس یا قومي او زما کان سما خبرمونه منلا نصرت شلا کی دارن له کلی به بدر ته نبی علی السلام ولال دیوا سنادی دی قریش وسنګ یشوی جنا مثلا په ګور او دل کنا دا حسرتن تحسرن دارن له یا راضی د پارا د زورنی انك يا فرعون انك مصبورا دزورنی نو چې تاسو پنه کوینم تاسو شو نماشوم مثال دې کماشوم تصور وی چې توایا ابای او دادا ناوې ابای او دادا بیا چې ورته کې وتا بیا یې نشي سمول ندیم دا کشه چې خبره دې نو ورته شو بیا سمول نشي بیا د خپل ګند لپاره دلایل وکړي او ساتا اسے گتا و سو جو کل جنن او جوڑا ستا پا جنت کین یعنی بیوی ستا ہوا رضی اللہ تعالی او پرائی بنا دی جرت دوے ہونا دی باغ دوے ہونا رغدن پر آخام بازو تا رغدن مانک کلی دا پا مانا خیٹا ان خٹا کی دا خو انبیاء و شان سر مناسب نی مدل تا مانا پر آخام بے تکلیف بے تکلیفہ آئی سوشی اتوان کم دین چستا سے خوخی او کم چستا سے خوخی پیو خبران من ازے کے گئے دوارا سیوے من ازے کے گئے دوارا آدھی حشہ جارتا دیو دیتا نشری بات آسی دوارا من الظالمین دا کمی کون کو نہ دخل زان پریشان مشی ظلم دا مانا نا وہ انبیاء اللہ نے کہنے ظلم تے نہ ہوشے دا مانا دا ان شرک ظلم نہ دی دل تا ظلم کو مانا دا کمی سورہ کاف کی چراجی ولم تظلم منه شيئا دا شباو چیو اٹھے سید بے نکمولو دے میونا پورا بے ورکولا دارن لابوبکر ہوئی وہ ظلم مکڑے نبی علیہ السلام دعا کہ ربنا ظلم نان پسا اے اللہ پفل دان میں ظلم کڑے سمانا شرکی کولو ابو بکر نا وہ کمیل مکڑے رہے شپیت کالا میں چید اللہ عبادت کڑے رہے اس مسلمان شو نامخ کی عمر میں دوا سے لار مدر کمیل میں پوس بن گی رہے نا پمانا دا کمی اللہ یر دا جنت منی دیکھے گئی دی بوٹی تا نشے بتا سی دا کمی کون کنا اول جنت دا غی تذکرہ یر دا کم جنت دی مرتا دار السعادہ کی تفصیل دی زی خلاصہ وین تا سباہو لکھئی یو سل یو اشتم صفحہ کی خکلامی کرن دی چسنگ ویر اغسی دا اللباب فی ولو بالکتاب دا ابن عادل مخکمات غالباً میدانی لفظ ذکر کرن اللباب دا بلنی دا قدری شاہر فرق یو پیخا او الیو اللباب فی جمعی بید سنت والکتاب دا بلنی فرق یو پیخا دا ذکر کئی اولدی جل 550 صفحہ دا تحقیق پیش کوم شیخ جسویر یغویم بیا غولی پی دے وی چی اختلاف دی دا جنت فزمکے کے اوپا آسمان کم دیکھ نو ابو القاسم بلخی ابو مسلم اسنانی وی دا جنت فزمکے کے اوپا نو ایدن تا خو احبیتو را غلی دی نو اغوی دا دیو جنب بردی تطلو ببارکی دی احبیتو میسرن سمانا اسمان درا کو شیخار تا پیتم صفحہ کی بنی صاحب دنو میری اے بیتو میں سرن انہوں نے سفرات پکار دے گئے من و سلوار اللہ دا چھت راک وقتی دیو بے کڑا و افراد دے لگون دے کسی وردشم ہوتی پہ تیار اپو مال دسو اے بیتو نسما حدیث میں کنال تلاڑ شکن اللہ کابل اس میں کنال برا اچت گر دے پو ہوار پٹی دا کس چاپا دادا وی دے سو کوئی چدا جنت الخل نو بیا پوچھی جنت خل دو نو شیطان بن نسنگلا آئی تو شیطان نشید لی اچھی سو دن نشید بیا بعد مرا لی او آدم علیہ السلام قزمہ کا پیدا ہو پیدا ہو کنا او چر تا قرآن سنت کی داری دیو لیشو بیال تا قتلی مراشا کا گوری سمشید او نا عادل دی ذکر آلین ہم بات توتل نشتا او نا پکی گناشتا وما هم منها بمخرجین قرآن سوئی دا آلین وطل بیا نشتا ادریس علیہ السلام تلے دوالت جامعی گرنی وفت وقت نشوئی دروغ ندی پاک دروغ دی ورفا انا لکو آل تب ہم مانو کو جمرات دن نبور بل تجنت خلق شین دا آلین عمتون نختمی گی واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها عطاء غير مجذور سوره هود يوسف عطاء والباقي کے پیزم دلیل علی ذکر کئی چ اللہ پزما کا پیدا کرے دے آدم علیہ السلام چر تنے دی ذکر تے دے اسمان تا ختلے نو دے سر بس چل کے پوڑے بول راوڑ دواری علی جبائی متزلی اغوی دا پوم اسمان کی دلیل احبیتو منہا دے منگوی دا اون پندرم دے ابن عادل وی چھے عدل پدی کے متعارض دی خوجبت توقف بس چھپ چھپ دی ماریو چھوئے باو پارجے کی چھوئے اس را دی شیخ القرآن رحمہ اللہ دے بارہ کے سلور اقوال دی یو کا خود شی مال تا گناہ نشترے یو اور آوطلم نشترے او کا آدم شی نوم غلط دے جنت یاد نم سوے نشراو تے درہم قول دا چی باسبان کرے دام غلط دے لکا ابو علی جبائی میری دکا چی آدم علیہ السلام دنیا کی پیدا ہو دلیل مشترے سلورم چی قرآن ذکر کرے دے او باغ او نمی باندی سراحت نرے کرے چی داو پا کم دے کین نو بہتر دے توقف ہو یو باغ دا باغ انو نخلاص شو خبرہ امام رازی امداؤ اللہ زین تا خسرا لگا او داونا دسو سوکوی دا غنمو سوکدانگور سوکو دا کجوری سوکوی دا انزم تو بید دا پلارو تکریو راوڑی والا دا غنمو چھلی دریو ایسا ایلیات کی پدے کی لا نصدقو ولا نکذبو خلاص قرآن صراحت نرے کرے ما تے او سرے راوے یہ دا عالم برزخ عذاب دا خبر بزین تا نرہ جی چدا بسنگ دی ما تاوے دا صبر ہوکا چکل زلاد شما بے برا او چبے دنیا تا بے وقت پورا قصہ ہوکا موسل زتل ادنے والاکہ جی بیانوئی دو جنت تسوک کلے دی پیغمبر بیان نہ دیکھنے پلانے بوٹے نے پیغمبر بیان نہ دیکھنے پلانے جنت تو یو باغ و جنت بات ہے یو جنت وہ آرہی ہو چھو کم دیکھے وہ دا اللہ جسنگ مرضی و زمان پہ رسیمان خلاص جو خبر او دا بوٹے ہم دا رسیو دا جنت بوٹے دے منگا پتہ نیچ ترے اسی او سڑی دو آئے چھے آجوا دا نا بھائی دا زمانوں کی جو کجورا دا چھرے ہم نفلی گوڑا تو کیا چھے نرمائی کی ربیا خلو دا پیٹو کی ورکے مچان پلے گی ایدا سے پستا کجورا دا جوا گی نا سپنگیری اوپ ربیا یہ قبر دا دا ایران کجوری دی دا کوٹی و دا دی علاقی چواری مچ کرنی او جوا نبی علیہ السلامی پدی کی شفا دا حجیسی تاس حج کرے تاس لگلی دیا دا خیمتی کجوری بڑی بڑی تانی دی جو پلے دوا چھے ماں لیدل ترہ لگر میں دو بیس آتا ہوں تو آمان بڑو چھے مائی کیوں قبلے ترہ لگلی نا کو میں یا رب کیوں آنمونے لے رہا کلا کلا در آ کجوری اڈو کے بام ساتا ہوں آپ مدر ساتھ لی گئے دیشن ماں لیدل لگلی ہوں ماں ترہ دافتہ ہی تلونجی و دریب کو خزیلت کی سنو تھی او بلا خبر ہے داغی اڈو کے نا دے دا مہدی بیمار دا پار دوائی دا مطلقہ چوٹا کئی لد پار دوائی دا موٹا کوا مہدائی کبھی اچان تا سپوک بطن روش بیا داغی کونی پر مزار بانی پیو سر والکے اوتا بگو کے نماز اتوئے لد او سو دا جرد بوٹے نمون نیو تیرے ہر یو بوٹے جو ہو یو بوٹے ون یوانا ہو دا جرد ہاں فضان سے پڑھنے یہ سو جنا سورہ آراف کے ہوں جی کو دا نور لباس سے نہ نرشی و دانے چی بربند او کبو بن فرض و تقدیر مقتد و قوان دیو بل دیکھ بیتا سی جیو بل تگور ہم چاہتے گنگار ہونے تو یو آدم علیہ السلام گنگار دا تسلیمی جواب تنزلی ورنہ حقیقت کی لباس دا نور و دا نور لباس سرکاری شرے دیا تو خوبا صدا جانے نا بس ایک بربند کو پوچھ دیتی اور دیو بس اس پر جامعہ ہوتے ہیں جامعہ بھی بربن اگر اخفل دے بنے براش انشاءاللہ فاز اللہ ما زل یزل مانا قویدل سورہ طہا آیات نمبر 115 لم نجد لہو عزمان لا تظلم فيها ولا تعرى یو سر کی تشتب اور نہ بتا پدے کی تکے کی گی اور نہ بربندے گی نبی ایسا نہ بربندے نکہ حدیث کی راغلی دی تو خبر احاد دی واجب تر کی واجب تعویل کرنا نمان بسو نور لباس سے نظر سے کم مفسرین جی کرتی تمام اللہ اکبر او گناہ نوا خویول پدے اتفاق دے دا تمام امت. مولا علی قاری رحم اللہ ذکر کئی برکات کی شرد فقہ اکبر کی دارن جناسون تفاسیر چی دی دا حدیث و شرح دا ٹول ذکر کئی چی انبیاء معصوم بچ دی اسمت ستو بچوائی بچ دی معصوم دی پاک دی دا لوی گنانا دا وڑینا دا ہر سن پاک دی قبل النبوت بعد النبوت ولی سڑے مخ کی بدنامی نور صبح سی بے غور و دخل نور پہ برند دا کار میں کو نظم تنن تقریر کی اللہ دا انبیاء و لمن مخ کی پاک ساتھ لے اور اس کو کفر و شرک غٹ گناہ خصوصا لکم اللہ علیہ وسلم. ہاں کم احادیثوں کی شرازی ناوا اجتہادی غلطی نہیں مصیب یو بندہ اتحادی غلطی ہوشی مصیب یو اجر حتا یو اجر مصیب تو اجر کہ گناہ وے کثیرم ذکر کئی نارنگ لدا اللباب ذکر کئی نور مفسرین ہم ذکر کئی ظلم پوانا در کرنی اور پل دے کی وضعیہ تفصیلہ نمو ہے ظلم پوانا در کرنی کن دچا ذکر کرنی اللہ اکبر اور نس پر ایک موجود دے کہ مفسر ذکر نکی القرآن مفسر بار دلوار اور روان کوش کرنی نو سی مانا ہو گئی نو آمدک رو پخوی اولو باندی آمدک رو دیدوانو لران پخوی اولو باندی شیطان لکو لبا دبخاروی الماشی فتی یا کلماشی فتی لکسڑے خٹو کی روانی ہو رہا ہو جی شانی دیرو چتی سپنگری زمن ناو شرمی یا دا زورن او تنبیه ہوا دا محبت لکه استاد شاگرد تو ارکی اوس گناہ نی عذاب دی انبیاء معصوم دی گناہ نشتا عصمت بانی بین انشاءاللہ دا حوالی پل دیکی پیش نوی ویسر دی ادوانو لرام آنها رتب جنت او ویسل دیدوانو لران دا غیدت نجودوانا دیو پاگئی کن روی لمن دیو تا خوش شئی انی لارشی باز استاسینا دفار دفار وادون ویبا دشبران یرا دا جمعی ولی ذکر دا حسن فادم علیہ السلام و خوا یو جواب دا پا اعتبار دا تابدارو دا اولاد و تویلی دویم دا تشنیه دا لغوی جمع دا پیتیبار دا لغت یا دا مانا دا پیتیبار دا تعظیم دا شان دا دی تابدار بیدی یا دا جمع ای ذکر کردی دا تشمیه پزید تشمیه کلا جمع پزید تشمیه بان استعمالی او کلا تشنیه پزید جمعی او دا مفرد استیوالی او دا دبول آغا او کلان نویل منگا لارش ایه بیتو کس شی بازی بستاچن دا پارا دا بازو آدو وندوش بنانی سورت العراف دولا سو آیا سوال آتا بھی آئیم عراف یوش پیتا مندی عراف کی پیزشتا مندی سایدہ سولی پی بیرو او درشتن کی اگر دعا ذکر کئی یا شیطان او دیو تدا خبر او من رشوا خلاف وچ ټول دی دې دشمن دې تاسو ته زور نه ولکم فی الارض مستقرن او دې ځای د پاره تزمکه کې ودرې دل او متاون فائدہ معمولی تر یو وخت پوری یعنی مرګ پوری فتلکا آدم من ربه کلمات ویاد آدم علیہ السلام در اخبرنا لقا وستلو تبین واوست آدم علیہ السلام در اخبرنا یوسو کلمات الفاظ فات افریدا تو محضوب آنی نویل وستلو دیدوانو دی کلمات لرا فتاب آلئی تو بحربان اکو اللہ پدوی بادی یعنی آسانتیا ہی اوکتا دلتا مانا آسانتیا او یقیناً دا اللہ توبہ قبل ان کے مہربان رین بعد خل خدا ہوئے کہ پارش لکھر یوں دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آدم علیہ السلام قتل رزمکی نا خبر ادا جیو نا دلیل سا نا حدیث سا نا فراش یا الله زده په خاطر موږ یعنی دا شرک دروازه ادم علی السلام ته نسبت دی لکه څنګه چې شیاغان وای عمر رضی الله تعالی عنہ اتیان علی الادبار کوم اعلی بود کېدو چې دا ځان سره به مونږ یعنی بل څه ته چې ما سره تعالی عز الله سبحانه و تعالی دور بدترین کفر او بی دینی ده روافض او شیعه اوی سر ناس دائی کتابون او گوری انزلی که ابو بکر تک انزلی که عبر تک تمام صحابو تک کافر وی مرتد وی امحات المومنین تک زنا نسبت کی دا سگر کافر تا اوی سر ناس تا خلق دیتی آتی نوزر پسی تک اللہ مغر کدی او سر نوی لولا کا تیتا تصفتا تی اللہ تا اقل زان سر لکریو نمائی دالوی حسی دا دا ستا اولاد کړي او کدا نه لري نو تب مې نه لري دا لولا کا فلولا کا ما خلق الاقلا دا لسکه جنت او دوزخ فل خدای به منو ظاهر کړي ابن عساکر کدا د تایید دی او ګلاری قاری رحم الله وای نوزواد کبیر کیو او المسنو کیو چې معنی صحیح ده تایید شته دی دغه دې نه اسا کې روایت نه مونږ وايي محدثین وايي عالم دې نه وايي ایمان دې راځي مونږ دا نه وايي بند نه مونږ وايي تایید کیږي چې دوی فی بل ضعیف راوړي یا صحیح راوړي تایید کیږي نو دې نه اسا کې روایتونه موجود دي غلط کیږي نو په غلطه هو تایید نه کیږي په تور استشهاد نشي پیش کولای په تور گواه تایید نشي پیش کولای یو دا د قران نصر ټکراو دی او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا سوره الزاريات په کومه سمایه کوي ما انسان پیران صرف کل بندوي له بل مقصد نه بل دا روایت لفظن هم غلط دی لولا کا فلولا کا لما يخلق الاخلاق وکړه مانا رکھی کا الفاظ رکھی دی معنی ہم غلط ہے او پیغمبر اعلی بلاغت سر اللہ راضی کرے دی او دا الفاظ دا پیغمبر تسلیم دی او ما انتقان الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دیکھ شوان آمون وائیو عرب وی چه لفظ وزای دا پار دا معنی خاصی مکوشی ار رجول چا دا پار دی اتبا سوکیو سڑی نو سو گورا نو دا خاص فل معنی دا پارا دی لولا کا فل معنی دا نو چلف از غلط سن معنی سو شو غلط او سند یم غلط دی پده که راوی دی عبد الرحمن زید ابن اسلم او قیلی وی دا زید ابن اسلم طول زرمن خرد بیکا دی قابل دی استدلال نی عبد الرحمن دی کدو نور دی اصلا دا دعا نو وسیلہ نو دا اصل کې دعا القرآن يفسر بعضه بعضا سورة الاعراف درشتم آیات اعراف درشتم آیات قال ان ویدی دوارم ربنا ایرب زمنگا ظلمنا انفسنا کمی کڑنم دفل زاننو این جاتے پرانوش نو په هر اداکار شوه دې وایلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رسولتا مت مخنه وخنه نو کړه لم داخل کړه دې کنه دې کمال دې قران او وترحمنا عذف کته مخې باندې او کبي یو دې ٹھیک شو خام خادو ایمون دتا واریاننا فاللا تا مون پشکلو ولی شیطان دار ورطا قسم کری اللہ بیتا اولی پڑھ لینا وی اللہ ما تصفتا و جستا بندیان بستا نمالی قسم بخلی بیا بدرو گولی داشت خلق دی چاہ داشت پی جنی نکر مولا ادریس کاندیش بھی رہے مولا زمون دو استاد استاد ہوں یا دو سر آگلے ہوں ناغور تا خشک کری یاوې سماج د سوي سيکل دي دا یو کالج دا تیلو نه څنګه دا هر څار مان د تیلو پیسې وي نه ته دا پته نه وځي سيکل تیل نه سي دي نه دوس ور دوی چې سيکل کو تیل نه سي دي مې دې په لاندې کې د مان دیو کال شو د تیلو پیسې هر څار اندر پیسې وي تیل ادم علی السلام الله ما ته صفته یې به ضرور وي دوی چې په خبره باندې یو بلکې دا ګناه وي او شوه د دینه ګنا بل فرض او تقدیر نو حدیث کرا دي د جمعه ورځ زکه به تر ده چې په دې کې آدم علی السلام پیدا شوو په دې کې دنیا سره راغله او په دا ورځ به قیامت قائمېږي دا زکه به تر ده عزتمن سره راغله به تر نو چې ګرانګار راغله نو به تر ویل او دی وی چیل تا دغلی میرو شیو اگر چی بسر دی کلا ویوی سرندیب که بردولی او بلی سو جدکی و بیا میلو شو تعرف ویو شو عرفات او دقی سر او دو نی جدری و شدید اینو کی کندی جو شوی بینا ختم تا اختی ختم شوی بینی در او دی پاکی سنچو گناهی ندن جاڑی سن تا مانا کنا اللہ امام اکڑی خوشانی اوچت تی یو سره روزه کی بهیر باندې وګوښ کی روزه ماتي نو دا کارو شی داینه نشیانه ولم نجد له عز من قصده الله ما لقس نه دی دې قص می نه دی بیا موږ چې او انسان نه وکیږي په قص او په اراده باندې نشیانه زما سره روزه راځي ناغه څنګه راځي پاوته چې سړې نه کې ورسې ته بهیره وله اس چې تمام رضان د شرمې درې اختیار کې ده موږ سره شړې او چې څو کفر نه لاسي باندې او کې وکړي ته چې الله دا چې دن نه لړې ته مې دې ویرات منګاړي کې ناس په پانا ګرمې روزې وي الله دا نو څو سړې خپل کې نو راشي ومر شو ما کلندر دې ما که سامه لکه روزې وې دا چې نو له کوم دې وو به بار ته څنګه نو رښتیا ته دې مدې راشي عربي دی روزي خو دي سولت اقوال وړي وو که اوس مکیږي ته نه په بل اړه کې نو دا له جوه ټول هغه په کې ستاته لاره موږ چې لري وایي زوري وکړو مله کې موارو ته نه اته نه میرا اوس نو جمعه ته نه کنه نما یې کته دی خپل باندې هغه سپین دن کې سار وځي کوم لیکن ما ته ستا خو روزه سر نشته دی الله دې ورکړي الله اکبر نو اوس دا اورز بهتره شو دا غنګومنل ادم علیہ السلام نیک سره راغلی اوس قیامت دا ډیر لوی دی هیبت مثلا دا څنګه بهتره ده ځکه چې سړی مزدوریو کې او په انتظاری نو دا اورز باندې بده سره مزدوری او بدله مې لري نو څه کا خو دا خوشاله و او چاله چې د خبرګانی مسجد خبر اوس کوی شو نوې لمنګا ایه بیتو بازو تم لبا دینا دو اصل کو دا مشهور چې بربند د جنت پانی د ټولې